السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 698۔ یہ علماء کے احترام کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ علماء کی قدر ہو، علماء کی عزت ہو، اماموں کی قدر ہو، اماموں کی عزت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے علماء کی قدر نہ کرے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ترغیب میں ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین شخص ایسے ہیں کہ ان کو ہلکا سمجھنے والا، ہلکا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب تو کچھ جانتے نہیں ہیں، انہیں کچھ پتا ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتا دین کا کیا کام کیسے ہونا چاہیے، ایسے جملے بھی نکالتے ہیں، تو ان کو ہلکا سمجھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے نہ کہ مسلمان۔ اور وہ تین شخص یہ ہیں، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا عالم، تیسرا منصف حاکم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کو اگر ہلکا سمجھو گے تو منافق ہوگا وہ ہلکا سمجھنے والا۔ کسی بڑے مسلمان کو ہلکا سمجھو کہ بڑے میاں یہ مذاق کی بات کرو تو وہ سمجھ لو کہ منافق ہے، اور کوئی منصف حاکم ہے یوں کہا اس کی بھی عزت کرو۔ یہ حدیث ترغیب میں ہے۔ تیسری حدیث سنیے کہ تین آدمیوں کا اعزاز اللہ تعالی کا اعزاز ہے، ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ محافظ قرآن، وہ حافظ صاحب، وہ مولوی صاحب، وہ محافظ قرآن جو افراط اور تفریط سے خالی ہوں، یعنی کمی زیادتی سے خالی ہوں، برابر جو ہے اللہ کے احکامات پورے کر رہے ہوں۔ بیچارہ کمزور ہے، 2000 روپے کی تنخواہ لے کر کام کرتا ہے، امامت کراتا ہے، اور جو ہے اس کو کوسا جائے، اس کو برا کہا جائے، مناسب نہیں ہے۔ تیسرا منصف حاکم۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد میں ہے۔ یہ ساری حدیث ترغیب تربیبی بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، اس لیے علماء کا بہت احترام کریں۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب کرے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے کمرے میں مرکز میں جب آتے تو کبھی کھڑے کھڑے 5 منٹ تک جو ہے روتے رہتے کتابوں کی طرف دیکھ کر۔ تو میں پوچھتا کہ ابا کیوں رو رہے ہو، تو ابا فرماتے کہ یہ علماء نے کتنی محنت کی ہے، یہ دیکھیے یہ علماء نے کتنی محنت کی ہے، کتنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ علماء حقہ کی جو کتابیں ہیں ان کے ایک ایک سطر کو تو ساری دنیا میں عام اور تام کر دے۔ اور پھر فرماتے کہ بھائی دیوبند کا مدرسہ نہ ہوتا تو میں کہاں پڑھتا، یہ مظاہر العلوم نہ ہوتا تو ہم کہاں پڑھتے۔ یوں کہا کہ اللہ نے یہ مدرسے دیے، علماء نے ہم پر محنت کی۔ اور پھر ایک جملہ کہتے کہ وہ پڑھانے والے بہت روحانی لوگ ہوتے تھے، ایک ایک درس کے اندر ہمیں اللہ کا قرب ملتا تھا، اور ان کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ علماء کا بہت احترام کریں، بہت احترام کریں۔ مدینہ منورہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں ہر عالم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ آپ کے پاس علماء ہے جو دین کی بات آپ کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ دیکھیے اتنا پڑھا آسمان کے دروازے کھل گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اتنا پڑھتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. اے اللہ تیرے آسمان کے دروازے کھلے, آپ پڑھو گے فوراً کھل جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگو, جو مانگیے مانگیے اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ تو ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.